Bismillahirrahmanirrahim. Avalem yasiru fil ardi fayanzuru keyfe kana akibatul lezine kanu min qablihim. Da makiye da halku da para, da mevcuda kafiru da para, da tahvifin dunyevi yo namuna. E Abu Cehla, o da aga malgaru, تاسونن در رسول الله مخالفت کوي دغه سره دشمنی کوي لیکن په دې ځمکه کې وګرځي تاریخی معلوماتو کې چې کوم خلکو د خپل پیغمبر مخالفت کړی دی الله ورسره سم معامله کړی ده اغه د نوح علی السلام قوم وګوري عادیان وګوري سمودیان وګوري چې هغوی سره سم معامله شوې ده اولم یسیرو آیا دا خلک نه دي ګرځېدلی اولم یسیرو آیا دا خلق ندی گرزیدلی فی الارد پس مکه کی سشیلا فینظرو چی دوی کتلی وی فینظرو چاوی کتلی وی کیف کان عاقبت الذین چی سنگو آخری انجام ده غی خلقو کیف کان چی سنگو عاقبت الذین آخری انجام ده غی خلقو کانو من قبلهم چاغو مخکې د دوی نه داسې لږ د عادیانو انجام وګورئ د سمودیانو انجام وګورئ کانو که ته وې چې مړه موږ د مکې خلک خو طاقتور یو یا نن خلک وایي موږ خو طاقتور یو هغه خو کمزور یو وایي نه وروره کانو هم او هغوی کانو هم او دا مخکینی خلک اشد منهم سخت دی موجود خلقونه او اغوی اشد منهم دیر سخت دی موجود خلقونه پس شی کی سختو پا دوو شینو کی قوتن پا طاقت کی ماما چه دا اغوی سمر طاقتو دا عادیانو او دا سمودیانو ندوم را چه دین استاز استازو طاقت نشتا او اغوی اشد منهم سخت دی موجود خلقونه قوتن پا طاقت کی یو که تاسو وایه چه نزمون بنگلی زیادی دی او دادی و محلونه دی وی خودم پا خیر که پا بنگلو پا محلونو که اغویده نزیادو و آثارن او پا نخو نشانو که و آثارن او پا نخو نشانو که فی الارض پزمکه که اغوی چه پزمکه که کمی نخی نشانی پرخی دی دا تک شنی تیگی باوی استاز باوی اوار غلو او دا تک شنی دا به پدی جبلونو والی بی خدای خبه چه دا غزمانی با جبلی لسنگه بی او دا غرون سوری کلو یا استازو اغوی یوزه که دا سیمونگ ورغلو چه دا جبلی والی دی نو دا غر دا سی گرولی دی نو دا گز نزیاد زی والی دی اریان بشی چه دست بلاوه اوس که پا ماشین بانده جبلوه او غر که دستی لیک او باسی خو خیر ده نو دون پا لاسنگ او باسی دا طاقت ورو نو او دوی زیاد دا دغی سختو دا دغی خلکونا پا طاقت که و آثارن او پا نخو نشانو که فی الارد پزمکه که خوچی دوی کل دا اللہ دا پیغمبر مخالفتو که فاخذهم الله نؤني واغويل الله فاخذهم الله اني واغويل الله بذنوبهم بسبب د گناهونو د دوی خو رختیا وای چې یوزل الله دی اونی ول نو بیا د خلاصولو ولا سوکو وما كان لهم نو دا غوی د پاره من الله د الله د طرفنا من واق بچ کون کې ذالک دا عذاب الک پدی عادیانوس عذاب ولی راغی پدی سمودیانو عذاب ولی راغی اصحاب الک باندې عذاب ولی راغی ذالک دا عذاب بانهم پدی وجه چاغوی کانت تاتیهم راتلل بکول اغویتا کانت تاتیهم راتلل بکول اغویتا رسولهم پیغمبرانو داغوی بالبینات پدلائل واضح اوسرا پیغمبرانو باورتا واضح دلیل دا اللہ دا دین و دا اللہ دا توحید روڑل نو دی بس چل کو فکفرو دی خلکو کفرو کو فاخذهم الله ان اونی و دویل الله پا عذاب. او رو را چه سمر خود طاقتی کنه او توپک مار ده سری گوره ده الله ده طاقت پا مقابله که ده شیم نده. اینهو یقیناً ده الله قویون ده طاقت ورده، ده شا طاقت ده الله ده طاقت مقابله نشی کوله. او شدید العقاب سخ عذاب ورکون که ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو طرف تا تسلی ده او بل طرف تا یو مثال لی تا سوائی کنه دا خلق گرزیدلی ندی چه دا پخوانو خلقو دا حالات معلوم کرده وی، نو تا بسوالو که چه پخوانو خلقو حالات سنگ دی و یو مثال واره دا فرعون او دا موسی علیه السلام واقع واره. یو طرف تا داده خو بل طرف تا رسول الله صلی الله علیه وسلم تتسلی ده. پیغمبر علیه السلام و ورغی پدیر پمینه پمحبت او بیوی یو دلیتا قولو لا اله الا الله تفلحو، کلمه وایه چه ده دنیا و ده آخرت کامیابیم نصیب شی. دی با شتوال ها اولتا خبر به شروع کرده، خکار خبر ده چه رسول الله بخفا که ده چرا با ده ایمان ولی نرولی. الله پیغمبر ته تسلی ورکی وی وګوره موسی علیه السلام هم داسې پیغمبر و، فرعون او هامان او قارون ولې هغې په ایمان راوړه، هغوی به هم داسې کول. ښه، ولقد ارسلنا موسی یقینا راولېږه موږ موسی علیه السلام بې آیاتنا سره د نښو نشانو زمونږ هغه معجزې وی کنه نهه معجزې موسی علیه السلام ته ورکړې وې. رو لیگه منگا موسی علیه السلام بی آیاتنا سرد نخو نشانو زمنگا و سلطان مبین او سرد غلب اخکارا. داد موسی علیه السلام یو معجزه و چاگت الله غیبی یو روب ورکری و روب یو سرو او یو رورو نه توپکوه نه بلسو، خوچی موسی علیه السلام بر اخکارا شو مخالف نه مخالف سړی پاغه باندې و بیا را پیدل رالل. د فرعون په تاریخ کې دا راځي وی موسی علیه السلام به چې راغی ظاهر کې خو بیا پرش پرش کول، خو یې په ده باندې به دونه روب راغی چې د غریب نه به متیازې روانې شوې. چا نه؟ فرعون نه. نو و سلطان مبین سره د دلیل ښکاره، دلیل ښکاره که دا روب والې ام سیده. زنی خلق وی نه دا تخصیص بعد تامیم دی، سره دا دلیل خکارا پا دی موجزو که خود غم رازی کنه عصوا، لیکن دی زان لذکر کرا سره دا غا دلیل خکارا، دلیل خکارا سو امسا چو بی غرزو لد اغا وطی جوڑ شوا اجده. چات امرولیک الی فرعون، فرعون تا دا دا غا وطن بادشاو غر سالم، و هامان، هامان تا هامان سو وزیرو داو، و قارون او قارون تا دا دغه وطن غټ سرمایه دارو، وطن چې ټول رواني او د خلکو نظر یوم دی درې پټو ته، یا بادشا ته نظری یا وزیر ته نظری یا د علاقې سرمایه دار ته. چې ورته راغی نو دوی څه چل وکړه؟ فقالو نو دوی ووې ساحرون دی جادوګر دی مدلی داسې به وایې هو ساحرون. فقالو نو دوی ووی ساحرون دا موسی چې دی دا جادوګر دی او کذاب غټ دروغجن دی. فلما جاءهم هر کله چې موسی علیه السلام راتلل وکړه دوی ته بالحق په هغه خبره حق من عندنا د طرف زموږ نه چې دا د دین خبره یې ورته بیان کړه، د دوی وار خطا شو پا قوم باندې زور لګی په بنی اسرائیلو چې ګورې د موسی تابعداري مه کوې. قالو اقتلو نو اووی دې فرعونیانو چې قتل کې تاسو ابناء الذین زامن د هغې خلکو آمنو معه چې هغوی ایمان روړی دی سره د ده. د بنی اسرائیل چې د موسی مرګتیا کوي د دوی دا زامن قتل کې، دا هغه دویم ځل دی ښه، یو ځل د ده د پیدا کېدلو نه مخکې دا معامله کوله. واستحیو جونده پریده نساهم جنه خزی ددوی جنه که ددوی وما كيد الكافرين وند چل او سازش د کافرانو الا في دلال مگر عبس. وقال فرعون اوی فرعون ذروني پریدما دون روب پی راغلیو چه برم ورتنشو کتی. خدا اصل که دا سیاسی خبر دغه کوي د قوم مخړی وی ما وتا پریده چه دا دسی کم او دسی کم. اوی فرعون ضرونی پریدما الک سشیلم پریدم امر ده کنه ما پریده سلا دیتا جواب د امر وای اقتل چه ز قتل کم موسی استغفر الله. د انسان بدبختی داره چه دا الله پا باره که دی بیا دغه که ازلو ورشی. ولی یدعو ربه او دی دی رو غواری خپل رب آغا رب دی رو غواری او مانه دی خلاص کی علکه سه چلی کلی دی ولی پلاری دلو چلی دی وی نه اینی اخافو زیریگم ایو بدل دینکم چه دی با بدل کستاسو دا دینه دا زمان دا پخوانه چه کم دین دی یو طریقه دا داراله بدلی. نو دا دوی طریقه سوا عبادت دا غیر الله بس بود پرستی او دا غیر الله تا سجده دا اس رازی او دا یو رب خبری کهی دا خوراله دا کهی دا منگم بای صدگان وی کنه دا مرا پریده چه دلتا نرازی داراله دا پلار او دا نیکه لاره دا کهی ان یبدل دینکم چه دی با بدل کی دین ستاسو او ان یظهر یا با دی خکاره کی فی الارض الفساد پس مکا کی فساد بی اتفاقی با پیدا کی زکا چه زن قوم با ده پس روان شی زن با ده بوتانو پس روان شی. چه حضرت موسی خبر شو چه دا زناور خدا سی کار کی نو وقال موسی اوی موسی علیه السلام قوم تا تسلی ورکی اینی عستو زپنی نیسما. بزرگان ار وقت که توجه الله تا اینی عستو بیشک زپنی نیسما بی ربی پرب زما ورب کم استاسو پرب زپا آغا رب باندی الله باندی پنی نیسم چه آغا زما هم رب دی استاسو رب دی او د چانه پنی نیسم من کل متکبرین د هر متکبر نه د هر مغرور نه. کم متکبر لا یؤمنو بی یوم الحساب چا غیمان نروڑی پروزو د قیامت. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضوا و جل آخرتنا خیر من الاولى. دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي. خدای خپل فضل خپل کرم په موږ باندې وکړي. رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي. ستا د توفیق د وجې نه رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوهې زموږ نصیب وګرځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو صحیح پوهې زموږ نصیب وګرځي. رب د قرآن مجید او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي. رب د قرآن او د حدیثو محبت او شوق زموږ په زړونو کې پیدا کړي. رب د قرآن خیر برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي، زمونږ د آخرت کې هم راکړي، زمونږ بچو له زمونږ کورنو له د دې خیر برکت ورکړي. رب دا لنډۍ کوتل دا ټول زمونږ پاکستان اسلامي ملکونه رب د خپل قرآن په خیر او برکت باندې ته رڼا دغه کې منور کړي. ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، آخرت کې هم الله اجر ورکړي. دا هر یو قدم ولا سره زمون الله پتله د نیکۍ کې واچي. د چا کاروبار نی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله حلال کاروبار ورنصیب کړي، چې کاروباري الله پاک دوی له په دې کاروبار کې خوشحالي نصیب کړي، د زړه اطمینان نصیب کړي. د هر کس هم پریشانونه الله پاک سره زمونه د دوی حفاظت وکړي. بیمارانو ته دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته شفا ورکړي. خاص ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي، خلکو د دعاګانو د پاره ویلي دي، الله پاک دې شفا کامله صالحه عاجله ورته نصیب وګرځي. د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، الله د دنیا او د آخرت خیر سره زمونه نصیب وګرځي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع ربنا.